تیرا یہ خیال ہے کہ مجھے قتل کرا دے اور حکومت جو ہے وہ تیرے لیے رہ جائے آج کا. اتنے میں حملہ آیا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر وار ہوا اور وہ گرے, الٹے گرے اور ان کی لنگ کھل گئی اور ان کے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے انہوں نے شرم کی مارے چھوڑ دیا انہوں نے. تو اس چونکہ آپس میں ہم مرتبہ لوگ آپس میں مزاح وغیرہ کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آج بڑا کمال ہوا کہ تجھے جو ہے تو شرمگاہ نہیں آ کر بچایا تیری, کہ وہ نگینے ہوتی تھا پھر تیری جان نہیں چھوٹ رہی تھی. کل بتایا وہ نیا تو عجیب کتاب ہے لیکن اہل علم کی پڑھنے کی ہے, عام آدمی اس کو پڑھ کر ذرا گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ڈاکٹر سیار صاحب نے ایک دفعہ آیا تو صحابہ پڑھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, تو ہماری مجھے ذکر پڑا کر انہوں نے اعتراض کر دیا کیوں جی کہ اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے. کہ اللہ کے بندوں نے تو روایت لکھی ہے, روایت کیا کہ اس کی شرح نہیں ہے تو اس پر تو اس کی تشریح میں تو بعض نے 50 بعض نے 100 200 صفحات تک لکھے ہوئے ہیں ذکر بلجار کی تشریح میں. تو دنیا وہ یہ مشہور ہو گیا کہ خارج جہاں جاتے ہیں بس پتہ ہو بالکل بالکل. تو عمر فاروق نے کہا کہ تیسری بات جس کو میں توڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فتح اسلام کو ہو رہی ہے نہ کہ خالد کو ہو رہی ہے. تو انہوں نے آدمی کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم جا کر محاذ پر حضرت خالد کی معذوری کا اعلان کرو گے, اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کمانڈر ان چیف بناؤ گے محاذ کا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ اشرام بشتہ میں بھی ہیں اور یہ اتنے بلند پایا صحابہ میں سے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت آخری مشورہ کر رہے تھے اپنے بعد خلیفہ کو, انہوں نے کہا اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا تو اس کو میں بغیر مشورے کے بناتا, لیکن چونکہ وفات پا گیا ہے تو اس لیے آپ خلیفہ مشورے سے بنائیں. اس پائے کیا اس وقت بیت المقدس کو فتح کیا ہے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ چابیاں لینے کے لیے گئے ہیں, لوگوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کمانڈر ان چیف نے سماج کے بھی, لیکن انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کی کھانے کی دعوت نہیں دی کہ کوئی اور جنرل کر لے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام میں اسی کا مہمان ہوں گا, چلے صاحب ہمارا مہمان ہوتا ہوں. خیمے میں لے گئے نہ موشی خانہ تھا نہ کھانے پکانے والا خادم تھا, کوئی کچھ بھی نہیں تھا. جس وقت سارے کام ختم کیے تو وہ ایک کونے میں گیا, انہوں نے ایک تھیلی نکالی اس میں سوکھے ٹکڑے تھے وہ نکال کے اور پیالہ پانی کا بھرا اس میں ڈالے, انہوں نے کہا کہ میرے نہیں تشریف لاوے کھانا حاضر ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے, انہوں نے جاتے ہی جو آدمی مدینہ منورہ کا قاصد ہوتا تھا تو سب پر بھاری ہوتا کہ ان کو خلیفہ کا نمائندہ, کیا مرکز سے خلیفہ کا نمائندہ آ کے سارے جمنے لا کا ساتھ اس کا آگے اسٹرانڈ ٹو ہے جی, شخصیت ہوتی ہے نا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے جرنیلوں کے منہ پر تھپڑ مار سکتے تھے جی, اور آپ کے انوار شریف وزیر اعظم تھا نا تو اب اگر وحید کاکڑ آیا اس نے یہ استعفیٰ دو اسٹیکن کے پاس جرنیلوں کے ساتھ نہیں ہوتی آدمی آیا بس افتخار چودھری کو پرویز مشرف بیٹھا اور باقی اپنے ساتھ توبرے بٹھائے اس نے کرپے ہیں جی, اور جو اسٹار جرنیلی لگے ہوئے ہیں فائیو اسٹار وغیرہ اس کے آگے کیا کہ استعفیٰ دو, اس نے کہا کس چیز کا استعفیٰ دوں, کہ پوس سے استعفیٰ دو, اس نے کہا میں دیکھتا ہوں استعفیٰ کیسے کہتے ہیں. جرنیل عصمت زین ہے وہ کلا ورتا اس میں بلال رضی اللہ عنہ گئے جاتے ہی ممبر پر بیٹھ کے سب لوگ آ گئے کہ مرکز سے آدمی آیا ہوا اور ممبر پر بیٹھا ہوا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے آئے, جب آگے آئے تو انہوں نے اپنے چادر اتاری اور اس طرح ان کے ڈالی اس جگہ پر پکڑا ایسے کر کے اور گھسیٹا ایسے اور کہا کہ تو کمانڈر ان چیف سے معذور ہو گیا, میں معذور ہو گیا. اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، یہ کمانڈر ان چیف ہے. اور خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، پہلے میرا سارا وقت جو ہے منصوبہ بندی میں لگتا تھا، آپ میرے دونوں ہاتھ میدان میں فارغ ہو گئے لڑنے کے لیے، اب آپ سپاہی کے لڑنے کے لیے میں فارغ ہو گیا. پھر یہ سب کچھ کر کرا کے پھر بلال رضی اللہ عنہ آگے گئے اور گلے ملے خالد رضی اللہ عنہ سے، گلے ملے، ان کی پیشانی کو چوما. انہوں نے کہا کہ وہ خلاف وہ امیر المومنین کا حکم تھا جو میں نے نافذ کیا، اور یہ میرا آپ کے ساتھ اللہ کی دوستی ہے، وہ یہ ہے، اور وہ جو تھا وہ خلافت کا حکم تھا وہ میرا نافذ کرتا تھا. اور بلال رضی اللہ عنہ اپنی غلام اور یہ قریشی خاندانی سردار اور خاندانی وہ کرو فرو والے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ آزر اللہ تعالیٰ بالاسلام، اللہ پاک نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے. تو مطلب کہ درجہ ان کو ملا بلال رضی اللہ عنہ کو، اس وجہ سے تو حضور کی خدمت اور حضور کا تعلق تھا. اگر ہم نے بجال قریشیوں میں، قریشیوں میں ہاشمی اور ہاشمیوں میں درجہ اول کا سرداروں میں سے، اور جنگ قادسیہ کا مشورہ ہو رہا تھا تو انہیں فاروق عدل میں بیٹھے اور سرداران قریش بیٹھے، تو اتنے پہ جب پرانے صحابہ کرام آتے گئے تو انہوں نے کہا پیچھے ہوں فلانے کو چھوڑیں آپ، پیچھے بلال آ گیا پیچھے ان کو آگے چھوڑیں، فلانے آ گیا پیچھے ان کو آگے چھوڑیں. دیکھ رہا ہوں تو بجال تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جوتے کی جگہ پر آ گئے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین نے ہاں تو تم نے ہمیں جوتوں کی جگہ پر پہنچا دیا، تو آخر میں ہمارا یہ حال ہو گیا، ہم کیسے نکلیں گے؟ انہوں نے کیسے نکلنے کے طریقے، شام کے میدان کھلے ہوئے ہیں، وہاں جاؤ اللہ کے رستے میں جہاد کرو اور شہادت سے سرفراز ہو تو مقامات حاصل کرو. یہ کسی غزبہ میں کوئی کافر آیا ہے، وہ حوالہ اس کا کوئی نکالے گا، بڑا جمجو، بڑا ماہر مشہور، اس نے کہا کہ میں غنیمت میں مجھے ایسا دیں گے، میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے تو مال غنیمت کی نہیں ہے، نظریاتی جنگ ہے، نظریاتی آدمی لڑائی جائیں گے. پہلے ہماری نظریاتی بنیاد کو قبول کرے گا، پھر اس کے وسائل کو ہم استعمال کریں گے. اسلام کو تو قبول ہی نہیں کر رہا آدمی، اس کے وسائل ہم لے لیں تو کوئی جنگجوئی اور کوئی اس طرح کی بات تو ہے نہیں ہے، یہ تو ترتیب نظریاتی ہے، جو اس پر ہے ہمارا ساتھی ہے نہیں ہے، تو ہمیں فقط اللہ تبارک تعالیٰ کی ضرورت ہے. تو یہ صورت حال ہے جی، مت سے اور کوئی بات آپ لوگ پوچھیں گے تو آپ بات آگے بڑھی گئی، ہمارے آج اتنا ہی مضمون یاد تھا. پچھلے بیان میں نے کیا تھا نا، قوت کافر جو ہے تو آپ کے قوت متحدہ کو شکست دے کر آپ کو قوام میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. آج کل ہمارا سورہ عنکبوت کا درس ہے نا، سورہ عنکبوت کے درس میں کفار کے ظلموں کا تذکرہ کر کے اور ان کی حالت کا قرآن نے کیا، تو اس کا نام عنکبوت رکھا ہے، سب سے کمزور چیز مکڑی کا جالا. تو آخر میں پڑھا ہوا ہے کہ نہ اوہ نل بلوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ عنکبوت کا ہوتا ہے. تو ایسے ہی کفار کی ساری ترتیبیں، ان کی ساری چیزیں بیت عنکبوت ہیں، لیکن شیطان کہے گا لوہے کے رسے ہیں، حالانکہ مکڑی کا جالا. تو اعصاب کی قوت جو ہے نا، اعصاب میں قوت آتی ہے، اعصاب کی قوت توحید سے ہے. ٹھیک ہے، باہر ہے تو قطرہ ہے، دریا میں تو لہر ہے، سمندر میں تو موج ہے. اس لیے جب آدمی کا اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال پر اس کا یقین کامل ہوتا ہے، توحید پکی ہوتی ہے، تو اس کو اللہ کا غیر تنکا بھی نظر نہیں آتا. دریا کے کنارے جب صحابہ کرام پہنچے تو پل ٹوٹا ہوا ہے، کشتیاں نہیں ہیں، تو اس پر سعد بن وقاص رضی اللہ نے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ صحابہ کرام نے کہا یہ پانی کا قطرہ دریا دریا، اس میں سٹیمر جہاز چلتا ہے، کشتیاں اس میں درمیانے درجے کا بحری جہاز چل سکتا ہے، اتنا بڑا دریا ہے. انہوں نے کہا یہ پانی کا قطرہ یہ ہمیں ڈبو سکتا ہے. اس پر جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی چلے تھے، قدم ڈالو پار ہو گئے. تو جمنے کے ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت آدمی نے کمزوری کا مظاہرہ کر دیا تو یہ کچھ بھی نہیں. میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں. یہ اس پشاور یونیورسٹی پر ایک ایسا دور گزرا ہے کہ لڑکے کا سامنے رکھ کر کتابیں نقل کیا کرتے تھے دولت کے دور میں، اور کہیں یونیورسٹی کو کہا ہوا تھا کہ طلبا کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ایوب خان کی کزوال کا صبر باعث طلبا بنے تھے، تو بڑی نقل ہوتی تھی ان دنوں. بلکہ وہ ایک دلچسپ واقعہ بھی اس میں ہے نا، ہمارے ایک اصل کے امیر تھے تبلیغ کے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تپوسلا راغلی ہوں تپوسلا سیدا ٹول خلق نقل کے منگا پا سکوں، سب لوگ نقل کرتے ہم کیا کریں، ماتا سو تمہارا نقل نکا ہوا ہے جی بولے سوال ہے، سو غلط بات غلط ہے، آپ نہیں کریں گے کتنا، اگر ہم نقل نہیں کریں گے لوگ نقل کریں گے، بعد نمبر زیادہ آئیں گے، پھر آگے مقابلہ ہوگا، پوسٹ ہوں گی، سلیکشن ہوں گی، ساری کی ساری سب چیزیں متاثر ہوں گی، تو کیا ہم نقل نہ کریں؟ تو کیا بڑا دلائل والا امیر صاحب تھا ہمارا. تو میں نے کہا ہاں سیدا ٹول خلق غول خوڑل شروع کی، غول خوڑل جائز تھی، سارے لوگ گوں کھانا لگے تو گوں کھانا جائز ہو جائے گا. وہ اس کو بڑا غصہ آیا، اس پر آیا، جتنے رات گئے طلبا کو لے کر آیا، اس کا لے کر زور پسند ہوئی، چلو چلتے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. دوسرے دن پرچہ دے کر آیا تو پھر مجھ سے ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہو گیا کہ نقل میں لے کر گیا ہوا تھا، میز پر رکھی میں لکھنے کے لیے جب لگا، میں لکھنے بیٹھا تو ہوا نے اس کو اڑا کر دور کرا دیا، میں پھر کاغذ لے کر آیا، رکھا اس کو پھر لکھنا